شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی مهربونه، خدایی که همه بچه ها رو مثل گلها زیبا فریده. سلام، خوبید بچه های گلم، گلهای زیبا؟ خب یه سوال دارم، شما چند تا دوست دارین؟ یه دونه؟ دوتا؟ وای خیلی بیشتر؟ آفرین به شما که دوستای فراوانی دارین، معلومه خیلی مهربونین. امشب میخوام قصه پروانه‌ای رو براتون تعریف بکنم که تازگیا دوستی پیدا کرده. میگین دوستش کیه؟ خیلی خوب، چشمتون رو روی هم بذارین و آماده بشین برای شنیدن قصه امشبمون. براتون میگم، خب دوستی و مهربانی اسم قصه امشبمونه. عزیزای من، در باقی پر از درختای سبز و گلهای رنگارنگ، قنچه کوچولوی گل سرخی زندگی میکرد. روزی از روزهای بهاری، پروانه از بالای باغ میگذشت. پروانه چشمش به قنچه کوچولوی گل سرخ افتاد و با خودش گفت وای چه قنچه زیبایی. بعد کمی پایین تر رفت تا قنچه گل سرخ رو از نزدیک ببینه. وقتی پروانه به قنچه گل رسید گفت سلام، سلام قنچه کوچولو، با من دوست میشی؟ قنچه گفت سلام، من خیلی کوچیکم، هنوز کاملا شکفته نشدم و چیز زیادی نمیدونم. دوست باشیم یعنی چی؟ پروانه گفت قنچه کوچولو، برای اینکه کامل بشکفی و تبدیل به گلی زیبا بشی باید صبر کنی. من بهت میگم دوست شدن یعنی چی. دوست شدن یعنی ما اونقدر با هم مهربون باشیم که هیچ وقت همدیگر رو تنها نذاریم و تو هر شرایطی چه راحت و چه سخت کنار هم باشیم. قنچه گفت دوستی چقدر قشنگه، باشه قبول پروانه، ما از این به بعد با هم دیگه دوستیم. بله بچه ها، از اون روز به بعد پروانه و قنچه کوچولو با هم دوست شدن. اون دوتا با هم بازی می کردن، صحبت می کردن، قصه های زیبا برای هم تعریف می کردن. هر روز وقتی پروانه به دیدن قنچه کوچولو می رفت، قنچه با ناراحتی می گفت پس من کی مثل گلهای دیگه بزرگ می شم؟ آخه می دونیم بچه ها، قنچه کوچولو یکم عجول بود، ولی عجله کردن تو کارا درسته یا نه؟ آفرین، اصلا خوب نیست. یه روز صبح وقتی پروانه مثل هر روز به باغ سرسبز می رفت، از دور یه عالمه دود توی آسمون دید. با خودش گفت ای وای، این دود دیگه از چیه؟ نکنه باغ آتیش گرفته باشه؟ بچه ها، پروانه با دیدن اون همه دود توی آسمون نگران شد و تا میتونست تندتر بال زد تا زودتر به باغ برسه. وقتی پروانه رسید دید بله، قسمتی از باغ آتیش گرفته و قنچه کوچولو کلی ترسیده. پروانه کنار قنچه گل رفت و گفت قنچه کوچولو، حالت خوبه؟ قنچه گفت پروانه، چه خوب شد که اومدی، باغ آتیش گرفته. باغبانم نیست، تا چند دقیقه دیگه آتیش به این طرف باغم میرسه. من نمیخوام بسوزم، دوست دارم بزرگ بشم، مثل گلا خوشگل بشم. پروانه گفت نگران نباش، من دوستتم، کمکت میکنم. قنچه گفت ولی آخه چطوری؟ بچه ها پروانه پر زد و به آسمون رفت. بعد سعی کرد با شاخک های بلند روی سرش مثل یک بیسیم با پروانه های دیگه صحبت کنه و به همشون خبر بده که باغ آتش گرفته. عزیزای من میدونین چی شد؟ طولی نکشید که آسمون پر از پروانه های بزرگ و کوچیک و رنگارنگ شد. پروانه ها اونقدر زیاد بودن که وقتی بال می زدن، بادی شدید شروع به وزیدن می کرد. پروانه ها تون تون بال می زدن و ابرای بارانی رو همراه خودشون می آوردن. وقتی ابرهای بارانی به بالای باغ رسیدن، باریدن و باریدن تا قطره‌های بارون آتش باغ رو خاموش بکنه. بله بچه‌ها، وقتی آتش خاموش شد، پروانه کنار قنچه رفت و گفت: قنچه کوچولو، دیدی من چقدر دوستای خوبی دارم؟ ما با هم تونستیم آتش باغ رو خاموش کنیم. قنچه گفت: ممنون پروانه، اگه تو نبودی نه درختی باقی میموند، نه گل و بوته‌ای، همه میسوختن. خوشحالم که دوست خوبی مثل تو دارم. بله بچه ها، فردای اون روز با طلوع خورشید بالاخره قنچه کوچولوی قصه ما به آرزوش رسید، کاملا شکفت و به گل سرخ زیبایی تبدیل شد. بچه های من، عزیزای گلم، پروانه و گل سرخ تا آخر عمر دوستای خوبی برای هم باقی موندن. بله، وقتی دو نفر با هم دوست میشن، قلباشون به هم نزدیکتر میشه و هر کار خوبی که بتونن برای هم انجام میدن. راستی ما هم با هم دیگه دوستیم، درسته؟ خوش به حال من که دوستای به این خوبی دارم. امشب یه ستاره برای تک تکتون میفرستم. اگه توی آسمون ستاره‌ای دیدیم که چشمک میزنه، بدونین ستاره مهربونیه. دوستتون دارم یه عالمه. شب بخیر و خدا نگهدار.